pozasystemowych i pozostali w OFE. Mimo że nie ma to wymiaru finansowego, wszyscy to wiemy. No to symboliczne. Ale jest to symboliczne. Łącznie z tym, że bardzo wielu znajomych mi opowiadały, jak to jest, jak to się wchodzi do ZUS-u. Pomijając tą całą konstrukcję, którą rząd wymyślił, żeby utrudnić, to jeszcze w ZUS-ie leżą wszystkie formularze, tylko nie ma tego formularza od OFE. Trzeba pójść do tej pani od okienka i wyprosić. Więc jeżeli 2,5 miliona ludzi wykonało ten wysiłek, i wykonało ten symbol, to mi naprawdę sprawia dużą przyjemność, że mamy tylu świadomych współobywateli. Ja spodziewałem się, że to będzie poniżej miliona i to tak jakoś długo wyglądało. Nie? To prawda. Co do tego, że jak chcemy coś pochwalić, to Stany Zjednoczone, no to się zgodzę. Natomiast i rzeczywiście one się takie dwie tendencje ścierają. Ta pozytywna to jest to, że z roku na rok takiego społeczeństwa obywatelskiego jest w Polsce więcej. Ciągle dominuje to polactwo, jak to sobie pozwoliłem nazwać, ta pańszczyzna, znianość taka, ale mimo wszystko jest to z roku jak więcej. No, ja tutaj już wspominałem, moim zdaniem to jest naprawdę symboliczna sprawa, ten ruch rodziców w obronie sześciolatków. Zwracam uwagę, że na czele tego stanęli ludzie, którzy kiedyś byli aktywnymi działaczami Platformy Obywatelskiej. Oczywiście obecnie są nazywani pisowcami, są diabłami wcielonymi, a tacy ludzie, przecież na zdrowy rozum, to państwo polskie, bez względu na to, kto rządzi, to państwo polskie powinno takich ludzi ozłacać, bo tacy ludzie aktywni, którzy coś tam chcą robić w środowisku lokalnym, są nam potrzebni. Natomiast zwracam uwagę na to, że władza, która się utrzymuje od 8 lat i zapowiada się, że tak łatwo nie odda tego, co utrzymuje, to jest władza, która straciła zdolność przyciągania takich ludzi jak państwo elbanowscy. Ona państwa elbanowskich odpycha. Ona przyciąga takich, żeby się nie wyrażać, misiów kamińskich. I to, jak się przypomnimy, czym miała być Platforma w założeniu, a czym ona jest teraz, takim miejskim PSL-em, to jest straszne. Krótko na koniec, mają panowie noworoczne postanowienia? No, poza tym, żeby być zdrowym w pierwszych dniach nowego roku, no bo wiadomo, że nie wszędzie może być łatwo dostać się do lekarza. Ja jestem od wielu lat programowo przeciwny noworocznym postanowieniom, bo albo ich nie wykonywałem, albo jak wykonywałem, to żałowałem, że je wykonałem. Postanowienie, nie mieć postanowienia. Takie mam postanowienie. Nie, ja mam pełno noworocznych postanowień. Niektóre to są te same, co zawsze, ale rozumiem, że pan się pytał o sprawy zawodowe i publiczne, a nie o kwestie typu zrzucenie iluś tam kilogramów, czy zadbanie o zdrowie. A to też ostatnio stała się sprawa publiczna, więc różnie z tym bywa. No szczególnie w zawodzie publicysty trzeba uważać, żeby jakiś minister nie zauważył. No więc ja mam parę książek do napisania i się obiecuję wziąć za to od 1 stycznia. Rafał Ziemkiewicz, Marcin Celiński i Marcin Zaborski, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Proszę Państwa, czas na prognozę. Będzie spadać, to pewne. Przewiduje się wyjątkowe spadki cen w hipermarketach Carrefour. Nadchodzi wyprzedażowy boom! Do końca grudnia ceny setek produktów niższe aż do 50%. Zaleca się błyskawiczne zakupy w hipermarketach Carrefour. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 grudnia, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Minister zdrowia do lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego. Dość szantażowania pacjentów na przełomie roku. Lekarze powtarzają, że na leczenie pacjentów jest za mało pieniędzy. Wciąż trwają poszukiwania około 30 zaginionych po pożarze włoskiego promu. Do tej pory potwierdzono śmierć 11 osób. Noże, maczety, kastety. Kilkanaście arsenałów należących do stadionowych chuliganów przejęli tylko w tym roku policjanci z Małopolski. Minister zdrowia kontra lekarze. Znów koniec roku i znów ten scenariusz powtarza się. Wczorajsze rozmowy zakończyły się fiaskiem. Dzisiaj obie strony nawzajem się oskarżają. Medycy twierdzą, że resort zdrowia ich oszukuje. Minister Arłukowicz zarzuca manipulację przedstawicielom Porozumienia Zielonogórskiego. Marek Twardowski z Porozumienia twierdzi, że Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na badanie i leczenie pacjentów za mało pieniędzy i nie chce słuchać w tej sprawie żadnych argumentów. Minister, który nas zaprosił, od samego początku na nasze różnego rodzaju propozycje, które stwarzałyby naszą pracę możliwą do przyjęcia, odpowiadał nie. Albo się w ogóle nie ustosunkowywał. Bartosz Arłukowicz przekonuje natomiast, że to szefostwo Porozumienia Zielonogórskiego co chwilę przedstawiało nowe, coraz bardziej nierealne żądania. 17 grudnia Porozumienie Zielonogórskie, jeszcze wtedy pod wodzą doktora Krajewskiego, oczekuje od nas stawki 126 zł rocznie za pacjenta. 29 grudnia dowódcą tych negocjacji zostaje dr Marek Twardowski i w sposób jednoznaczny mówi, że oczekuje stawki 138 zł rocznie za pacjenta, czyli w ciągu 12 dni ta stawka rośnie z 126 do 138. Jednocześnie minister uspokaja pacjentów, po nowym roku nie mają się czego obawiać. Od kilkunastu lat Porozumienie Zielonogórskie urządza festiwal straszenia pacjentów na przełomie grudnia i stycznia. Każdy pacjent, przed którym lekarze Porozumienia zatrzasną drzwi, ma prawo zwrócić się do innego lekarza rodzinnego i ma prawo trzykrotnie przepisać się do innego lekarza. Dość szantażowania pacjentów na przełomie roku. Porozumienie Zielonogórskie zrzesza ponad 30% lekarzy rodzinnych i to oni jeszcze nie podpisali umów z NFZ-em na przyszły rok. Przychodnie, w których pracują, 2 stycznia prawdopodobnie zostaną zamknięte. Więcej o tym zamieszanie powiemy w serwisie Trójki o 19. Rośnie liczba ofiar katastrofy włoskiego promu. Ratownicy potwierdzili już śmierć 11 osób, około 30 wciąż uznawanych jest za zaginione. W niedzielę nad ranem w okolicach wyspy Korfu na promie wybuchł pożar. Akcja ratunkowa trwała do poniedziałkowego popołudnia. Na pokładzie promu byli także nielegalni imigranci. Według Włochów w momencie katastrofy w niedzielę o świcie statkiem podróżować mogło nawet 499 osób. Jednocześnie nie ma do tej pory żadnych wiadomości o 179, które zostały ewakuowane. Dopiero ustalenie ich miejsca pobytu, a przede wszystkim tożsamości, pozwoli zweryfikować pojawiające się obecnie liczby zarówno legalnych, jak i nielegalnych pasażerów promu. Jego wrak tymczasem znowu zmienił kierunek. Początkowo zamierzano go odholować do Albanii. Przy próbie ruszenia z miejsca straciło życie 2 członków załogi albańskiego holownika. Potem zapadła decyzja, że miejscem przeznaczenia wraku będzie włoskie miasto portowe Brindisi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Setki noży, maczet, pałek teleskopowych i kastetów wpadło w tym roku w ręce policji z Małopolski. Zlikwidowano kilkanaście arsenałów należących do stadionowych chuliganów. Sympatyzujący z Wisłą i Krakowią byli zatrzymywani, gdy jechali na mecze swoimi samochodami, wyjaśnia Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Wiele tych kontroli zapobiegło na pewno zaplanowanym ustawkom pseudokibiców. Policjanci wielokrotnie, kontrolując samochody, znajdują w nich prawdziwe arsenały. Czasami jednak nawet policjanci są zdziwieni tym, co znajdują w samochodzie. Są tam maczety, noże, pałki teleskopowe, ale kiedyś policjanci znaleźli miecze samurajskie. Posiadanie niebezpiecznego narzędzia z zamiarem jego użycia grozi areszt i grzywna do 5 000 zł. Dodajmy, że w tym roku w Krakowie spadła liczba przestępstw kryminalnych. Odnotowano 20 000 przypadków pobić czy rozbojów. Rok temu było ich o 3 000 więcej. Nie sposób udowodnić, że to Korea Północna stała za cyberatakiem na serwery Sony. Taka jest opinia ekspertów. Amerykańskie władze oskarżają Pyongyang. FBI podejrzewa, że do tego celu mogli zostać wynajęci zagraniczni hakerzy. Jednak nie znamy dowodów, które mogłyby to potwierdzić. Sprawą zainteresował się nasz reporter Przemysław Pawełek. Cyberprzestrzeni trudno złapać winnego, bo trudno znaleźć poprzez internet jednoznaczne dowody, uważa Marcin Terlikowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nawet jeśli władze USA dysponują danymi wywiadowczymi obciążającymi Koreę Północną, to pewnie i tak nigdy ich nie ujawnią. Mogliby w ten sposób skompromitować swoje źródła w Korei Północnej, na przykład agenturę. Argumenty Amerykanów to za mało, by potwierdzić udział Korei w ataku. Możliwe są też inne scenariusze, uważa Oskar Pietrewicz z Centrum Studiów Polska-Azja. Niektóre elementy układają

Ich inicjały MM, M jak miłość. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Dostałam mail. Proszę o pomoc. Jest mi wstyd, lecz historia jest tego warta. Aby cała Polska usłyszała o prostej miłości. On pochodzi z małej, zabitej dechami wsi, pod Nowogardem. Ona, nawet nie wiem. Spotkali się w Czersku, mieście pomorskim, kiedy on odbywał tam służbę wojskową. I pokochali się. Uczuciem tak silnym, tak prostym, a zarazem skomplikowanym, że kiedy patrzyli na siebie, zapierało dech w piersi. Również w tak nieczułej piersi jak moja. To musiało być tak słynnie opiewane przeznaczenie. Mirosław i Mirosława. Inicjały obojga MM, M jak miłość. Dzień dobry. Trafiła pani bez problemu. Bez problemu. Zapraszam. Kto jest autorem tego maila? Siostrzenica. Co tu dużo mówić? Zdarzyła się tragedia? Córka płacze, pani płacze. Bo mój wujek, brat mojej mamy, którego nie miałam okazji często widywać. Głównie z tego powodu, że to jest też taka przestrzeń, odległość kilometrów, o którym się często w domu mówiło, który żyje w bardzo ciężkich warunkach, w drewnianym domku, gdzie nie było prądu, nie było wody. Miał miłość swojego życia, swój pałac, swoje włościa, jak to mówi, miał. Mój brat z bratową nazywali to Betlejemką swoją. To też jest takie, dla mnie takie ciepłe bardzo, ta ich Betlejemka, tak, uboga, samotna gdzieś tam i oni we dwoje w niej. Pierwszy raz, kiedy tam pojechałam z bratem, miałam kilkanaście lat, może 12, to wyglądało jak wielka hałda śmieci tak naprawdę. Ale kiedy tam już weszłam, okazało się, że ta hałda śmieci, że tu jest bramka, tu jest ogródek, tu rosną warzywka, tu są kurki, tu piesek ma swoją budę i te zwierzaki były takie zadbane. To wszystko mimo tego, że wydawało mi się, że to jest takie chaotyczne, było bardzo poukładane. Wujek pokazywał mi te swoje psy i wszystko, co tam mają. Tam zwróciłam uwagę, że jakiś ładny mieli świecznik bodajże, żeliwny. Weź go sobie. Co chcesz, to sobie bierz. Taki troszeczkę święty Franciszek. Ciocia za to, wydaje mi się, że jak była młoda, musiała być ładna. Miała jeszcze ładne włosy. Widać, że kiedyś bujne. Twarz zniszczoną przez to, jak żyła. No ale zawsze jakaś szminka na ustach, zawsze pomalowane rzęsy. Dla wujka pewnie była najpiękniejsza. Zadawałam pytania rodzicom, dlaczego nikt im nie pomoże, dlaczego oni tak żyją. I rodzice próbowali mi wtedy wytłumaczyć, że oni tego nie chcą. Moja córka napisała tak. Im nie przeszkadzały warunki, w których żyli. Zdanie rodziny, opinie obcych. Nieraz proponowano im pomoc. Znajomi, bracia, siostry nic nigdy nie chcieli. Zawsze razem, zawsze zadowoleni z życia. Jedyne, co mieli, to stary rower, kilka kur, psy, koty i swoją miłość. Gdy właśnie czytałam tego maila, płakałam, bo córka opisała to, jak to wszystko się działo od samego początku. I teraz wydarzyła się tragedia, bo dom wujka spłonął. Sąsiad, pana Mirka, taki inny chłopak, poinformował mojego brata o pierwszej w nocy, że wybuchł pożar. Już strasznie hałaj, my tu wybiegliśmy. Ale już ogień był naprawdę ogromny, już płomienie były ponad dach, na wysokość 5 metrów i ciężko było to opanować. No i wszyscy się spodziewali najgorszego, że obydwoje, ale no Mirek przeżył, a pani Mirka no niestety spłonęła tam. No szok, no. Straszna śmierć. Spłonąć żywcem. Ja córka napisała tak. Buchnął żar, Mirek zostawił ciało w płomieniach. Jego miłość, silna jak ogień, spłonęła. No i tam chodziliśmy wokół, no ale za blisko też nie można było podejść. No wtedy okazało się, że pan Mirek jest w karetce, a pani Mirka w środku. Wtedy już dogaszanie, było czekanie. Mirek nie chciał jechać do szpitala, bo miał opaloną twarz, ale no nie chciał jechać. I dłonie też, jeszcze ma zresztą blizny. I policja przywiozła go do nas. Chciałem się wyciągnąć, a nie mogłem. Do drzwi tylko wyciągłem i otworzyłem drzwi, płomień na mnie rzucił. a ja się nie mogłem wyciągnąć z tego domu tam, ale nie szło. Drzwi otworzyłem, to płomień mnie wycofał i tylko do drzwi wyciągłem. Zawsze jej mówiłem, żeby świeczek nie paliła, ale ona w ciemnościach nie będzie siedzieć. Ile razy ją prosiłem, tą świeczkę, a ona zapali i spać poszła. No ja niepotrzebnie poszłem do roboty w ten czas, ale ja nie wiedział. Zawsze chodziłem i przyjechałem i dobrze wszystko było. Mój brat od 3 dni pracował u pana, który buduje dom, i Mirek pomagał przy kładzeniu dachu. To jest właśnie jedna z tych osób, które nie do końca potrafią zapłacić uczciwie człowiekowi za wykonaną pracę, tylko na stole stawia się alkohol. Niektórzy ludzie go wykorzystywali, jak powiem sprawdzę, nie? Bo 3-4 kieliszki, to była ta zapłata, nie? W rodzinie jest opinia, że przez ciocię wciągnęła go alkoholizm. U cioci był alkohol w rodzinie i ona lubiła taki styl życia rozrywkowy. No i wujek pokochał ją razem z tą wadą. Mój brat siedział na fotelu, płakał, tylko powtarzał w koło, że Mirka nie żyje, rozumiesz? Ona się spaliła, to przeze mnie, ja jej nie wyciągnęłem, ja nie dałem rady. W Polach mieszkali, no tylko razem byli, bo w Polach i daleko od ludzi. Zawsze razem? Jo. No, o mnie zazdrosna była. Wow, Jany. Ja się może coś powiedzieć. I dlatego nie lubiła, że gdzie ja idę? A ja na warsztacie cały dzień siedzę. A ona przyszła. Wszędzie za mną jeździła też. Ja ją kochał cały czas. Nie mogę się podarować, że ja jej nie wyciągam z tego ognia. Mirek to tak żył z prac dorywczych i trochę też zbierał puszki, makulaturę. No tak powoli sobie ciułał. Kurki miał bez prądu, bez wody, no ale tak po prostu żył i mu było dobrze. I żył z tą żoną, mieli siebie, i a teraz to stracił i no jest ciężko. To poruszyło naprawdę. Taka tragedia to... No i wszyscy byliśmy ten pierwszy dzień bardzo smutni i pan Mirek też był smutny. Płakał, no i tak się patrzało na tego człowieka, tą tragedię, no to się też trochę się łezka wokół zakręciła. Sąsiad mojego brata, ja go nazywałam aniołem, bo on się boryka z chorobą swojej żony od 17 lat, mają 3 dzieci, one też nie przeszły obojętnie obok krzywdy, jaka spotkała mojego brata. On znalazł ciepłe łóżko u nich w domu. Trzeba pomóc chłopakowi, jak normalnie było, no co? Gdzie on ma iść teraz, nie? A od jak dawna panowie się znają? Tak 15 lat, no 16, nie Mirek? Jo, tyle będzie. Tyle będzie, tak. A Mirek tu przychodził do nas i pomagać, i po wodę chodził, i lampki ładował, także przeważnie codziennie, tak mówiąc szczerze, nie? I ciężko nam by było po prostu zostawić go samemu sobie, nie? To nam pomagał w jakichś pracach takich dorywczych czy leśnych. Teraz taka tragedia, no i tak razem tu radzili. Wtedy przyjechała siostra pana Mirka, pani Edka, i my tu wspólnie tak opłakiwali. I zajęli się organizacją pogrzebu też. To tata najwięcej się starał. Moglibyśmy, tak jak wszyscy tutaj sąsiedzi, reszta... Niech opieka pomoże, niech gmina pomoże, niech inne pomogą, a wiadomo, że to są instytucje i to wszystko trwa, działa i oni tak człowieka nie widzą emocjonalnie czy życiowo jakoś. Tak. No, początki były bardzo trudne, bo trzeba było nawet Mirka ubrać z naszej tu okolicy, też wsparli, czy odzieżą, czy żywnością też trochę. No. Myślałam, co się dzieje, co to teraz będzie, jak będzie wyglądało życie mojego brata, gdzie on się podzieje, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, że nie masz domu, ale masz nas i pojedziesz z nami do naszego domu. Mój mąż był ze mną i też mówi: Mirek, nie martw się, damy radę, ale on o tym nie chciał słyszeć. Zadzwoniła pani dyrektor miejscowego ośrodka pomocy społecznej, że chciałaby się z nami spotkać, Zgodniliśmy, że poprosimy pana burmistrza, że ja pójdę i poproszę pana burmistrza o jakieś środki na zakup tak zwanego domu drzymały na kółkach, żeby mógł przezimować zimę na podwórku u pana Andrzeja. A, to tutaj ta przyczepa stoi. Tak. A może sobie kawę ciepłą zrobić drugą tutaj? Telewizor. Aha. Obejrzeć, co dla... No, no układane kurtki, co wszystko. Tak. Co. Aha. Kiedyś dla Mirka było ewenementem, mieć telewizor. Kurki, tu czubatka. A te czarne super. To są takie... Nie wiem, Mirek, co to za rasa jest, kury. Roztrzepane takie. I to pana Mirka? Ale fajne, ile odmian. A z wiosną spróbujemy coś postawić, jakiś domek holenderski, nie dom, nie wiadomo jaki, po prostu mały kąt, w którym on mógłby czuć się bezpiecznie, w którym miałby ciepło, w którym poczułby się jeszcze w miarę szczęśliwy. Wywieźliśmy apel z prośbą o pomoc z numerem konta, gdzie tylko się dało. Tu w Drawnie, w Malachinie również wiem, że pan Andrzej takie apele wywiesił. W nocy z piątku na sobotę, z 14 na 15 listopada w pożarze budynku mieszkalnego w Malachinie, gmina Czersk, zginęła 50-letnia kobieta. Jej mąż nie ma gdzie mieszkać. Budynek, jak również cały dobytek, wszystko spaliło się doszczętnie. Uruchomione zostało konto bankowe. Stańmy na wysokości zadania, wesprzyjmy człowieka. Tą karteczkę z tym apelem powieliłam już na ksero, bo jestem również zdjęcie jego. Zaraz po pożarze jest zdjęcie tej jego chałupki. Ten apel utworzył komendant Straży Pożarnej, który, wielu myśli, że Mirek jest złym człowiekiem, bo pije, który wyraża się o nim z szacunkiem. A ziemię pod ten domek zaoferował już pan Andrzej, sąsiad Mirka, który powiedział, że Mirek, dam ci 3-4 ary, postawimy ten domek, ogrodzimy ci, będziesz miał znowu kurki, będziesz miał pieski i jeszcze to życie ci się wyprostuje, to życie ci się jeszcze ułoży. Jest pan skłonny wydzielić kawałek ziemi i nawet ogrodzić? Nie ma problemu. Gdyby było, nie, jak najlepiej, nie? Po co tam gdzieś iść i się stoczyć całkowicie, no wiadomo, nie? Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry. Grzegorz Klauza, zastępca burmistrza Czerska. Pan Mirosław w tej chwili zamieszkuje w przyczepie kempingowej. Przyczepa została zakupiona ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mamy zapewnienie pana Andrzeja, który stwierdził, że w wypadku silniejszych mrozów i w wypadku braku możliwości dogrzania tej przyczepy, to zapewni miejsce noclegowe w swoim mieszkaniu, w swoim domu panu Mirosławowi. Co będzie dalej? Pierwsza koncepcja jest taka, że wiosną chcą rozpocząć budowę takiej altany, bo to zgodnie z przepisami będzie się nazywało altaną, 35-metrowego takiego budynku gospodarczego, pokój z kuchnią, z łazienką na terenie pana Andrzeja w Malachinie i zamierzają sobie to wybudować z pomocą sąsiadów. Na to potrzebne są środki i my już przymierzamy się do tego i panu Mirosławowi zostanie udzielona kolejna dotacja celowa na wsparcie tego przedsięwzięcia. No dobrze, ale pan Mirosław jest człowiekiem z problemem alkoholowym. No widzimy, że tak powiem, światełko w tunelu, że z tego potrafi wyjść. Pomożemy mu uporządkować jego własne życie i z pomocą bardzo życzliwych mu ludzi, szczególnie pana Andrzeja, uważam, że potrafi wyjść na prostą. Na pewno takie krzywdy zdarzają się w każdej minucie życia na całym świecie. Ale ja osobiście nocami myślę o tym, jak on się teraz czuje, jak traci się sens całego swojego życia. Nie potrafię sobie wyobrazić tego, jak on będzie teraz żył i nikt się nie martwi o jego warunki, tylko jak on będzie żył sam. Pieniądze to jest jakaś wartość podrzędna. Jest potrzebna, ale są rzeczy ważniejsze. Chciałabym, żeby ludzie, którzy tego posłuchają, przemyśleli pewne sprawy. Może uśmiechną się tego dnia do swojej żony czy do swoich dzieci. Bardzo. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Ich inicjały MM, M jak miłość. Minęła 18.30. Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Dwaj lekarze, którzy uciekli po śmierci pacjentki, zostali zwolnieni ze szpitala w Limanowej w Małopolsce. Dyrekcja placówki potwierdza informację, ale nie chce jej komentować. Z 55-letnim ordynatorem OIOM-u i 35-letnim anestezjologiem zerwano umowę bez okresu wypowiedzenia. Medyków o pełnienie dyżuru po pijanemu oskarżają bliscy 78-letniej kobiety, która zmarła w szpitalu w ubiegłym tygodniu. Gdy rodzina wezwała policję, mężczyźni uciekli ze szpitala. Dopiero po 30 godzinach zgłosili się na komendę policji i złożyli wyjaśnienia. Wtedy też pobrano od nich do zbadania próbki krwi. W ich sprawie trwa już prokuratorskie śledztwo. Rosyjska policja zatrzymała opozycjonista Aleksieja Nawalnego. Funkcjonariusze zabrali go z placu w centrum Moskwy, gdzie uczestniczył w kilkutysięcznej demonstracji. Opozycjonista złamał tym samym warunki aresztu domowego. Manifestację zorganizowano w proteście przeciwko skazaniu Nawalnego na 3,5 roku więzienia w zawieszeniu, a jego brata na taką karę bez zawieszenia. Moskiewski sąd uznał ich za winnych malwersacji finansowych i prania brudnych pieniędzy. Od lutego Nawalny przebywał w areszcie domowym, który obowiązywał do 15 lutego przyszłego roku. Czarna seria malezyjskiej linii Air Asia. Samolot taniego przewoźnika nie wylądował na pasie na lotnisku na Filipinach. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Airbus leciał ze stolicy kraju Manili do położonego w centralnej części archipelagu miasta Calibo. Po awaryjnym lądowaniu poza pasem pasażerowie zostali ewakuowani przez nadmuchiwane trapy. Prawdopodobną przyczyną awaryjnego lądowania była zła pogoda. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Jutro spodziewane są opady śniegu, od północnego zachodu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Temperatura w ciągu dnia zróżnicowana, od minus 8 stopni na Podkarpaciu do minus 4 w centrum i do plus 2 na zachodzie, a na nizinie szczecińskiej w ciągu dnia możliwy wzrost temperatury nawet do plus 5 stopni. Zróżnicowana także temperatura w noc sylwestrową, generalnie noc będzie kapryśna, w zależności od temperatury możliwe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu, albo zwykłego deszczu. Temperatura w noc sylwestrową od minus 10 stopni na Podkarpaciu przez minus 3 w centrum do plus 1 na nizinie szczecińskiej i do plus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 27 minut, godzina 19. Ktoś mówił o ciężarówce, która blokowała ulicę w Szczecinie. Przed chwileczką mieliście telefon pana, który twierdził, że kierowcy samochodów ciężarowych sobie nie za bardzo pomagają. Nie ma takiej liny, jeżeli już to musiałby być łańcuch, który wytrzymałby 40 ton i w samochodzie ciężarowym z tyłu w naczepie nie ma miejsca, żeby takie coś podłączyć. Samochód ciężarowy może być pociągnięty przez drugi tylko i wyłącznie z przodu, czyli ten ktoś musiałby pojechać przodem, zaczepić specjalne haki z przodu i ciągnąć na specjalny łańcuch, który musi wytrzymać minimum 40 ton. I dlatego nigdy nikt nie zobaczy, jak się ciężarówka holuje drugą, bo nie wolno i nawet nie ma gdzie tego podłączyć, a gdyby ktoś spróbował, rozerwałby sobie całą naczepę i byłby z tego jeszcze większy problem. Fachowo i na temat. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Rząd jest gotowy do ewakuacji Polaków z Donbasu. Zostanie ona przeprowadzona najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu. Z terenów ogarniętych działaniami wojennymi do Polski przyjedzie 205 obywateli ukraińskich polskiego pochodzenia. O szczegółach tej operacji Witold Banach. Nasi rodacy na ewakuację czekają z niecierpliwością już od dawna i są do niej przygotowani, mówi Walentyna Staruszko z Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu. Naturalnie, że tak, są przygotowania. Ludzie badali już badania. Pan konsul kończył opracowanie całej listy tych, którzy będą wyjeżdżali. I ludzie przygotowują się już do ewakuacji. Ja myślę, że nie będziemy ze strony separatystów mieli żadnych przykrości. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna zapewniał na konferencji, że do ewakuacji dojdzie na pewno w styczniu. Jesteśmy gotowi do przeprowadzenia ewakuacji tych osób, które potwierdzają taką wolę, taką chęć. Zrobimy wszystko, żeby ta akcja została przeprowadzana jeszcze w styczniu. Dokładnej daty nie będę dzisiaj przedstawiał, ani w najbliższej przyszłości. przyszłości ze względu na bezpieczeństwo osób, które będą wyjeżdżać z Donbasu, będą spotykać się w punktach zbiórki, będą stamtąd odbierane i organizowany będzie wyjazd. Minister Schetyna wyjaśniał również, dlaczego przygotowania do ewakuacji zajęły kilka tygodni. To jest kwestia weryfikacji, czy wszyscy spełniają kryteria, które pozwalają traktować ich jako osoby polskiego pochodzenia. Musimy także sprawdzić, czy nie mają kłopotów z prawem, czy wszystkie rzeczy są tak przygotowane, które umożliwiają ich wyjazd, bo ponieważ opuszczają swoje miejsce dotychczasowego zamieszkania. Więc to jest poważna decyzja i ich życiowa, a nasza to jest sprawa, musimy tutaj zrobić wszystko, żeby kwestie te biurokratyczne także były sprawdzone. Po przyjeździe do Polski rodacy z Donbasu najwyżej pół roku spędzą w ośrodkach specjalnych, wyjaśnia minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Te osoby będą miały wyżywienie, zakwaterowanie, opiekę medyczną, kursy językowe, adaptacyjne i również zawodowe. Będą miały świadczony transport w dojazdach do szkoły, czy do ośrodka, w którym będą się odbywały kursy, czy do ośrodka pomocy społecznej, czy do przychodni, czy do szpitala. Po pół roku wszyscy ewakuowani powinni mieć karty stałego pobytu w Polsce. Będą też wtedy potrzebować pomocy, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Stąd apel minister Piotrowskiej. Możemy się zwrócić do wszystkich, i do organizacji pozarządowych, i do samorządów, i do marszałków województw, a także do szefów firm, którzy mogą wyjść naprzeciw potrzebom tych osób w taki sposób, żebyśmy mogli po uzyskaniu karty stałego pobytu w Polsce te rodziny, te osoby usamodzielniać. Żeby móc je usamodzielnić, potrzebne są miejsca pracy i potrzebne są również mieszkania. Teresa Piotrowska zapewnia, że jest tworzony bank propozycji zarówno dotyczących ofert pracy, jak i mieszkań. Minister Spraw Wewnętrznych dodaje również, że osoby, które pobierały renty i emerytury na Ukrainie, otrzymają podobne świadczenia w Polsce. Ale zapewne nie wszyscy ewakuowani będą chcieli na zawsze zostać w naszym kraju. Walentyna Staruszko tłumaczy, że część osób na pewno będzie chciała wrócić do swoich ukraińskich domów. To nie jest repatriacja, to jest ewakuacja. Spodziewamy się, że znacząca część tych rodzin zechce zostać w Polsce na zawsze, ale prawdopodobnie, że będą także ci, którzy zechcą wrócić po tym, jak nastąpi już pokój, jak skończy się wojna w Donbasie. Do Polski przyjadą nie tylko osoby z kartą Polaka, ale też i ich rodziny. Na całą operację rząd przeznaczył 4 miliony złotych z rezerwy ogólnej. Polskie władze pomyślały też o osobach chorych i uczniach. Wszyscy, którzy będą potrzebowali pomocy lekarskiej, będą mogli liczyć na tego typu wsparcie, a uczniowie będą mogli kontynuować naukę w naszym kraju. To Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę ekonomia. Wiktor Legowicz i Paweł Sołtys wspólnie podsumują rok 2014. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite direction. Synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, goes my heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly let me take the lead, 'cause love is all we need. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz i Paweł Sołtys. Ostatnie wydanie naszej audycji w tym roku, a zatem porozmawiamy o plusach i minusach naszej gospodarki, oczywiście w mijających 12 miesiącach. Jak co roku przedstawimy prognozy na ten 2015 rok. A w studiu nasi komentatorzy. Roland Paszkiewicz, dyrektor działu analiz Centralnego Domu Maklerskiego PKS-a. Dobry wieczór, panie Rolandzie. Dobry wieczór. A także Paweł Satalecki. Dobry wieczór, witam. I na wstępie pochwalmy się. Rok temu dobrze przewidzieliśmy, Wiktorze, o ile dobrze mnie pamięć nie myli, przewidzieliśmy, że ceny będą spadać, choć trochę nie przewidzieliśmy deflacji, że aż tak bardzo będą spadały ceny, prawda? I tu podkreślmy, że do takiego obiegu weszło pojęcie deflacji, prawda? Zaczęliśmy tego używać. Ciekawe, mało kto wiedział, co to jest w ogóle, jak to się je. A stała się u nas faktem, na szczęście minimalna i niezagrażająca naszej gospodarce. Deflacja, to jest istotne. Tak jest. Deflacja to jedna rzecz, druga to rekordowo niskie stopy procentowe. Niektórzy mówią nawet, że mogłyby być jeszcze niższe, gdyby Rada Polityki Pieniężnej skuteczniej to wszystko komunikowała. Panowie, wasze refleksje na te dwa tematy, czyli niskie ceny, spadek cen w ujęciu rocznym, deflacja i rekordowo niskie stopy procentowe. Jak jest, co będzie dalej? No, jak jest, pan Roland. To chyba rzeczywiście jest to, że oswoiliśmy się z tym strasznym, niektórzy mówią słowem na D, które było znane właściwie tylko wyłącznie ekonomistom, znane na niektórych rynkach, bo pamiętajmy o tym, że niektóre kraje, takie jak Japonia, żyją z presją deflacyjną właściwie od kilku dekad. Natomiast dla nas to jest nowość, to, że idziemy do sklepu i za niektóre rzeczy, które zwykle drożały z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, płacimy nagle mniej niż płaciliśmy rok temu. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest coś, co jednakowo dotyka nas wszystkich i jest dla niektórych zjawiskiem pozytywnym, dla niektórych negatywnym. Z pewnością te pozytywy odczuwają konsumenci, którzy jak idziemy do sklepu, to oczywiście czasami to są pozytywne zaskoczenia, no ale ta deflacja też uderza w niektóre grupy, chociażby rolników. Po raz pierwszy najprawdopodobniej od dekady będziemy mieć sytuację, w której dochody realne tej grupy społecznej spadną rok do roku i to nie o bagatelny procent, dwa, tylko być może o 6-7. Produkcję wielu firm. To obniży dochody, obniży też konsumpcję rolników, ale też inwestycje rolników, czyli to, co się dynamicznie rozwijało w ostatnich latach, czyli jak to się pięknie mówi, umaszynienie polskich gospodarstw, czyli zakupy traktorów, siewników, czy czegokolwiek rolnicy potrzebują, to może spadać. Natomiast no, per saldo na razie rzeczywiście ta deflacja nie jest dla nas wielkim problemem, tym bardziej, że oczekiwania są takie, że jest to zjawisko przejściowe. Paweł Satalecki. A propos deflacji problemu, to ja spotkałem się z innymi opiniami, bo tacy zwykli ludzie pytali mi się, panie Pawle, ale czemu wszyscy o tej deflacji tak dużo mówią, że ona jest i w ogóle to jest straszna rzecz, no bo to jest dla konsumenta jest to zjawisko pozytywne. Dlaczego mamy mieć tę inflację, czyli wzrost cen i dlaczego wszyscy chcą, żeby ceny rosły? Więc tu trzeba jakby pokazać dwa punkty widzenia takiemu zwykłemu człowiekowi, że ta deflacja z punktu widzenia producentów jest negatywna, czy tej naszej jakby gospodarki zbyt duża byłaby jeszcze gorszym zjawiskiem. Natomiast rzeczywiście dla takiego konsumenta nie jest to no, tak całkiem zła rzecz. Stopy? Co ze stopami? No stopy, patrząc na to, jaką mamy deflację, a właściwie brak inflacji, myślę, że w najbliższym czasie będą mimo wszystko pozostały na tym samym poziomie, na jakim są, bo trzeba przyjrzeć się też innym wskaźnikom makroekonomicznym, czyli bezrobociu, które maleje, całej gospodarce, czyli temu wielkiemu wskaźnikowi PKB, produkcji, czy nawet sprzedaży detalicznej, które nie maleją. Ale pojawiają się opinie, że stopy procentowe Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć. Tutaj tak naprawdę na dwoje babka wróżyła i nawet w samej RPP głosy są bardzo podzielone i są zwolennicy dalszego obniżania tych stóp albo pozostawienia ich na tym samym poziomie, więc ciężko tak naprawdę powiedzieć. I ja na to, co chciałbym zwrócić uwagę a propos deflacji stóp, to że nie zagraża nam, o tym się trochę też mówiło, ta spirala deflacyjna, czyli jakby właściwie kopia takiej Japonii na przykład, czyli pogłębianie deflacji, więc to jest przynajmniej pozytyw. Proszę panów, co zdaniem panów było takim gospodarczym wydarzeniem i z drugiej strony antywydarzeniem roku? Pan Paszkiewicz? Gospodarczym wydarzeniem, moim zdaniem, patrząc przez pryzmat ostatnich 12 miesięcy, to mimo wszystko to, jak sobie poradziliśmy, jak sobie poradziły polskie przedsiębiorstwa z tym, co się wydarzyło za naszą wschodnią granicą. Czyli strach, który mieliśmy, który szczęśliwie o nim zapomnieliśmy, tak? Wydarzenia tam, które się dzieją, nadal są przerażające. Eskalacja gospodarcza, społeczna, złych zjawisk jest spora, natomiast nie widać tego zupełnie na polskich danych, czyli te oczekiwania co do tego, że rzeczywiście jak silnie uderzy to w całą polską gospodarkę to, co się dzieje na Ukrainie, w Rosji, okazały się szczęśliwie na wyrost. I oby tak było dalej, to pokazuje mimo wszystko dużą elastyczność polskiej gospodarki i dużą zdolność polskich przedsiębiorców do tego, żeby radzić sobie w trudnych warunkach. co no, moim zdaniem było jednak do przewidzenia, bo w tych trudnych warunkach polscy przedsiębiorcy żyją właściwie od trzech dekad. Także. I to prawda, i ta nasza gospodarka rosła bardzo dobrze na początku roku, jednak potem te obawy nastąpiły. Tak, tylko że pamiętajmy o tym, że mimo wszystko, jak na skalę tego zjawiska, jak na to, co się dzieje z naszą wschodnią granicą, to ten spadek dynamiki PKB produkcji przemysłowej był relatywnie niewielki, bo to, co się miało stać złego tam, się stało. Natomiast w polskiej gospodarce nie znalazło to szczęśliwie mocnego odzwierciedlenia. Natomiast negatywem, jeśli szukać negatywów w polskiej gospodarce, no to moim zdaniem taki negatywny sygnał wysyłają mimo wszystko konsumenci, którzy pomimo tego, że rośnie fundusz płac, pomimo tego, że spada bezrobocie, rosną realne i nominalne dochody, nie konsumują tak bardzo, jakby historyczne, jak gdyby takie prawidłowości pokazywały. I możemy mówić, że owszem, jest dobrze, bo sprzedaż detaliczna rośnie nadal, ale te wzrosty w porównaniu do tego, jakie historycznie powinny być przy tych parametrach makroekonomicznych, moim zdaniem są rzeczywiście relatywnie do tego niewielkie. Jeszcze wrócimy teraz Paweł Satalecki. To ja bym chyba dwa wydarzenia chciał powiedzieć, takie bardzo pozytywne. Jedno jest, tak jak pan Roland powiedział, zgadzam się z tym, że przeszliśmy znowu pewną suchą nogą, jeśli chodzi o kryzys rosyjski, bo bardzo dobrze nasza gospodarka radziła. Drugie wydarzenie trochę quasi polityczne. Mimo wszystko Donalda Tuska karierę bym tutaj wymienił. Wśród gospodarczych wydarzeń? Tak, mimo wszystko. Mimo wszystko jest, i wiem, że to jest polityczne jakby wydarzenie w pewnym sensie polityczne, ale wiąże także gospodarczo. Uważam, że jakby rola Polski w instytucjach Unii Europejskiej wzrośnie i to nam gdzieś tam pomoże na pewno przy lobowaniu pewnych projektów energetycznych, rolniczych i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o antywydarzenie, to zwróćmy uwagę na rynek kapitałowy, który zachowuje się słabiej niż rynki za granicą i jeśli źle pójdzie do końca roku, to chyba będzie nawet na minusie drugi rok z rzędu. Więc tutaj niestety ta słabość polskiego rynku kapitałowego jest takim antywydarzeniem. Ze strony redakcji ekonomicznej trzeba powiedzieć, że na plus zaliczyliśmy wspólnie z Wiktorem to, co się dzieje na rynku pracy. Już trochę o tym wspomnieliśmy. Mamy z jednej strony działania ze strony rządu, czyli reforma urzędów pracy, jakieś tam systemy wsparcia dla młodych ludzi. Z drugiej strony to wsparcie ze strony przedsiębiorców, którzy więcej zatrudniają. No, te wzrosty zatrudnienia są niewielkie, ale jednak są. No i w rezultacie mamy bezrobocie najniższe od wielu lat. Jak to będzie się rozwijało? Bo sytuacja jest zdecydowanie korzystna. Patrząc na to, co pracownicy będą zarabiali na przykład w przyszłym roku? No rzeczywiście, odnosząc się znowu do historii, porównując to, co się dzieje na rynku pracy z tym, co się dzieje ogólnie w gospodarce, to rynek pracy jest wyjątkowo silny. Czyli zwykle było tak, że potrzebowaliśmy wzrostu rzędu ponad 4% PKB, żeby rynek pracy miał takie dynamiki zatrudnienia. A teraz mamy bliżej 3%. A mimo wszystko przedsiębiorcy wykazują się dużym optymizmem i skłonnością do zatrudniania. Bo pamiętajmy o tym, że żeby zatrudniać ludzi, to ja jako przedsiębiorca muszę być optymistą. I ze względu na sztywność tej umowy, która mnie będzie wiązała, to nie jest tak, że w polskich realiach mogę kogoś od razu zwolnić, jeśli rzeczywiście moje plany nie wypalą. Tu moim zdaniem to są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że to jest konsumpcja wcześniejszej słabości. Czyli mimo wszystko było tak, że w latach 2009-2012, nawet 2013 było tak, że mieliśmy wzrost gospodarczy, ale przedsiębiorcy raczej starali się, kolokwialnie mówiąc, wycisnąć więcej z dotychczasowych pracowników, czyli ewentualnie najwyżej to były nadgodziny, zwiększanie obowiązków. Czyli to koniec wyciskania teraz? Doszliśmy gdzieś pewnie z tym do ściany. To nie jest koniec. Pewnie nadal mamy, trudno mówić o tym, żeby była równowaga na rynku pracy między przedsiębiorcami a pracownikami, jeśli mamy stopę bezrobocia nadal dwucyfrową, ale gdzieś doszliśmy do kresu tych możliwości. I z drugiej strony mimo wszystko optymizm, czyli przedsiębiorcy patrzą na to, co się będzie działo w kolejnych latach, chyba jednak optymistycznie. Między innymi wydatki unijne pewnie będą tego przyczyną. Co na to Paweł Satalecki? Ja zwróciłem też uwagę, że oprócz naszych dotychczasowych polskich przedsiębiorców, mamy też nowych zagranicznych, którzy budują u nas kolejne centra usług. Mówię o dużych zagranicznych inwestycjach, które powstały gdzieś pod Wrocławiem. Setki nowych miejsc pracy. Tysiące nowych miejsc pracy, jak nie więcej. I to też na pewno ma wpływ na spadek bezrobocia, także wśród młodych, bo liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadała, czy spada w tym roku. Bezrobocie wśród tej najwyższej grupy bezrobotnych, czyli młodych ludzi 15-24 lata, też spadło, chociaż jest stosunkowo wysokie, jak wszędzie. Także na to też bym zwrócił uwagę, że nie tylko ten optymizm na przyszłość, ale także że wciąż jakby dobra passa Polski, jeśli chodzi o inwestycje. Proszę panów, rynek ropy. W tej chwili cieszymy się z niskich cen, $60 za baryłkę. Rok temu było ponad $100. Nawet pojawiają się takie głosy, że ta ropa niebawem będzie kosztowała $20. To jest prawie niemożliwe, ale ja pamiętam czasy, kiedy kosztowała $10 baryłka, prawda? Też pamiętacie to doskonale. Jak będzie w tym nowym roku? Ja myślę, że ta presja na spadek cen ropy wciąż będzie utrzymywana. Oczywiście nie jest to tak, jakby fundamenty tego spadku nie leżą stricte po stronie ekonomicznej, przynajmniej takie jest moje zdanie, a bardziej po takiej quasi znów politycznej. Chyba do tej polityki trzeba się odnieść. Mówię o OPEC-u, który jakimś cudem wcale nie chce przekręcać kurka z ropą i pewno inicjatywie Stanów Zjednoczonych, gazie łupkowym Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że gdzieś tam na koniec końców jest ta Rosja, która jest dosyć dużo przyblokowana przez spadek cen ropy, więc myślę, że w najbliższym, dwóch kwartałach pewno spadek cen się utrzyma. Wierzę też głęboko w spekulantów, którzy jeszcze będą chcieli trochę zaniżyć te ceny. Natomiast myślę, że gdzieś w drugiej połowie roku pewno trochę odbije was wraz ze wzrostem kursu dolara. Tutaj trudno się z panem Pawłem nie zgodzić. Ja też rzeczywiście traktowałbym to, co się wydarzyło z cenami ropy na chyba jedno, jeśli nie największe, to jedno z większych niespodzianek 2014 roku. Nie ze względu na to, że ceny ropy spadły, bo one właściwie przy tych wydarzeniach, które mieliśmy, chociażby umocnienie kursu dolara wobec innych walut, powinny spadać, ale jeśli chodzi o skalę, to są największe spadki cen ropy, czy to od drugiej połowy lat 80., czy to od 98. roku. I tu też pamiętajmy o tym, że to były wydarzenia, które w jakiś sposób geopolitykę zmieniały, bo tu rzeczywiście jest duża presja chociażby na Rosję, która właśnie ze względu na niskie ceny ropy raz nam się rozpadał Związek Radziecki szczęśliwie pod koniec lat 80., potem w 98. roku Rosja zbankrutowała. Pytanie, co będzie dalej? Rosjanie liczą na to, że ten scenariusz to jest raczej podobny do tego, co było w 2008 roku, czyli że zobaczymy tak zwany V-shape, czyli bardzo szybkie odbicie cen ropy. Ja jednak skłaniałbym się ku tezie, że te ceny ropy gdzieś na tych poziomach 50, 60 kilku dolarów w całym 2015 roku pozostaną, co zmieni warunki gry, zmieni geopolitykę, zmieni też siłę ekonomiczną i polityczną krajów. Także zobaczymy. Z pewnością ten 2015 rok będzie ciekawym rokiem. To jeszcze jeden wątek związany pośrednio z cenami surowców. W przyszłym roku chyba czeka nas duża nie tyle dyskusja, co wreszcie decyzja na temat tego, co zrobić z polskim górnictwem. Chyba żadne rozwiązanie nie będzie dobre. Każde będzie związało się z jakimś niezadowoleniem czy trudną sytuacją, prawda? No tak, rozwiązanie zakładów, kopalni, źle. Zwolnienie ludzi, źle. Też źle. Utrzymanie tego stanu też nie za dobrze. Rząd oczywiście powiedział bardzo politycznie, że wszystkie kopalnie nie mogą zostać zamknięte, co jest oczywistą oczywistością. O tej reformie górnictwa mówi się nie od dziś. Wiemy, że dopłacamy do każdej tony węgla kilkadziesiąt, 30 bodajże złotych, 30 kilka. Kompania węglowa, czyli największy pracodawca, największa spółka węglowa, z punktu widzenia historycznego, jak ona powstawała w 2003 roku, zostało do niej włączone 20 kilka kopalni, z czego kilka było tylko rentowny, więc ona musiała przynosić straty. Więc chyba wydaje się, wciąż będę powtarzał, jedyną sytuacją jest oczywiście reforma tego górnictwa, ale tak jak panowie słusznie powiedzieli, to nie obejdzie się bez strat jakichkolwiek. A reformy mieliśmy już jedną, która kosztowała miliardy złotych. I niewiele pomogła. I niewiele pomogła. To jest właśnie ten przykład na to, że ta deflacja jednym robi dobrze, drugim źle. Spadki cen surowców też tak jest, że my na stacji benzynowej się bardzo cieszymy. Ci, którzy pracują w górnictwie, niekoniecznie. Natomiast jeśli chodzi o to, co się wydarzy z górnictwem w 2015 roku, to moim zdaniem nic się nie wydarzy. To jest rok wyborczy i będziemy mieć sytuację taką, jaką mamy teraz. Nie najlepsze nastroje, ale na poziomie z kopalni pewnie status quo. Pan Roland już poruszył ten temat, mianowicie ile my Polacy kupujemy. Listopad był takim złym miesiącem, liczymy teraz na grudzień. Ja zawsze powtarzam, że nasi słuchacze są motorem rozwoju naszej gospodarki i muszą jak najwięcej kupować. Będziemy więcej? Tak, będziemy więcej. Wydaje mi się, że ta skłonność Polaków mimo wszystko do kupowania się utrzyma. Chociaż tak jak powiedziałem, to już nie są takie euforyczne zakupy, z jakimi mieliśmy do czynienia chociażby w 2006-2007 roku, kiedy mieliśmy też poprawę na rynku pracy, wzrost dochodów realnych. To, co wymusi moim zdaniem mimo wszystko wzrost konsumpcji, to co się dzieje na poziomie, nazwijmy to, naszych już wcześniejszych decyzji. Czyli chociażby to, że mamy bardzo mocny paradoksalnie rynek nieruchomości. Ludzie kupują najwięcej mieszkań od 2007-2008 roku, a decyzja o zakupie mieszkania wiąże się potem chociażby z decyzją taką, że musimy to mieszkanie wyposażyć, doprowadzić do stanu używalności, a ci, którzy kupią nasze stare mieszkanie, zrobią pewnie to samo. Jeśli nie będziemy mieć powodów do tego, żeby w jakiś sposób ograniczać konsumpcję, chociażby banki szacują, że wzrost akcji kredytowej będzie na dużych kilku procentach, 7-8%, więc nie tylko dochody bieżące, ale również kredytowanie. Natomiast to, co tak jak powiedziałem, wydaje mi się symptomatyczne, to mimo wszystko, że te ostatnie dość trudne lata nauczyły nas, żeby już nie podejmować zbyt pochopnych decyzji. Te nasze decyzje konsumenckie są coraz bardziej racjonalne. I moim zdaniem to akurat dobrze. A czy to nie będzie tak, że w tym nadchodzącym roku raczej tym motorem napędzającym gospodarkę będą w mniejszym stopniu konsumenci, którzy dopiero będą dojrzewali do tych decyzji, o których pan Roland powiedział, a raczej będą to eksporterzy, którzy wsparci nieco słabszym złotym będą mogli nadal rozszerzać swoje przyczółki na zachodzie, tak jak robili to w tym roku? Paweł, pytanie, czy będą mogli skutecznie eksportować na wschód, bo mimo wszystko ten wschód jest ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o przemysł rolniczy dla Polski. Oczywiście to też jest, eksport jest jednym z głównych motorów, tak patrząc globalnie, naszą gospodarkę. Niemniej jednak konsumenci będą bardzo fajnie i pozytywnie wspierać tę gospodarkę. Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na dwa czynniki, czyli znów na niskie stopy procentowe i na słabość rynku kapitałowego, czyli po prostu nie opłaca się za bardzo oszczędzać takiemu przeciętnemu Polakowi, to może lepiej trochę wydać tych pieniędzy i kupić coś na te wyprzedażach, które teraz będziemy obserwować.